Інтымнае жыццё Освальда вывучанае двума даследнікамі КДБ і Норманам Мэйлерам. Ад Мэйлера можна даведацца, што першай жанчынай Освальда была японка. Амерыканскія салдаты на базе Акінава свабодна наведвалі бардэлі. Ні разу не было амерыканкі. Ад КДБ, што яму падабаліся бляндынкі. Так, прынамсі, сцвярджала ў справаздачы Сцяпану крыніца КДБ Таня, перакладчыца менскага інтурысту. Рапорт КДБ, 8 ліпеня 60-го года. У паводзінах Лі Гарві было заўважана імкненне знаёміцца з дзяўчатамі, перш за ўсё з бляндынкамі, якія гавораць па-ангельску, адначасна з разлікам, які мяжуе са сквапнасцю. Напрыклад, ён можа пайсці на спатканне з дзяўчынай, а потым пайсці ў рэстаран адзін, бо лічыць, што аднаму танней. Ён шмат разоў арганізоўваў сустрэчы з крыніцай, бо можа прыйсці ці пазваніць ёй на працу. Крыніца схільная думаць, што Лі Гарві апошнім часам ахалануў у сваіх заяцаннях, бо яго патрабаванне, што ён заслужыў пацалунак пасля 6 месяцаў сустрэч, не было задаволенае. Ён прыкінуўся, што расчараваны ці пакрыўджаны, і пасля гэтага стаў сустракацца з крыніцай не так часта. Трэцяй крыніцай інтымнай інфармацыі стаў сам Освальд. У дзённіку імёны дзяўчат Освальд піша цалкам, і так поўнасцю падае іх Мэйлер у сваёй кнізе. Калі каму моцна карціць, могуць самі пайсці бібліятэку і спрабаваць замовіць гісторыю Освальда праз міжбібліятэчны абмен. Дзённік ЛГО. Дадатковая старонка без даты. Іна Т. Я сустрэўся з ёй у 1960-м у Зігераў. Яе сям'я, якая паслала яе ў Менск, відавочна заможная. Іна любіць модную вопратку, добрыя туфлі і бялізну. У кастрычніку 1960-го году мы становімся вельмі блізкія. Кульмінацыяй стаў палавы акт 21 кастрычніка. Яна была цнатлівая і вельмі цікавая. Мы сустракаліся такім чынам 4 ці 5 разоў, апошні 4 лістапада 1960-га. Па заканчэнні апошняга курсу Менскай кансерваторыі яна з'ехала з Менску ў Рыгу. Што менавіта запісана ў матэрыялах праслухоўвання КДБ 21 кастрычніка 60-го году, Мэйлеру не паказалі. Дзённік ЛГО. Снежань 1960-го. У мяне лёгкі раман з Нелей К. Нелей К высокая, 5 футаў 11 дзюймаў, 150 фунтаў. Добрыя прапорцыі, вялікія высокія грудзі, шырокія і прыгожыя сцёгны, прапорцыйныя. Сама з вёскі непадалёку ад польскай мяжы, чыста расейскага вясковага паходжання. Далікатная, добрая, жаноцкая і ўсё разумее, з гарачым і строгім сэрцам. Яна спалучала ўсе найлепшыя жаночыя рысы з добрым, вялікім расейскім сэрцам. Я пазнаёміўся з ёй праз аднапакаёўку Томку. Нелі і Томка і яшчэ тры дзяўчыны жылі разам у пакоі інтэрната Інстытуту замежных моваў каля плошчы Перамогі. Я пачаў сур'ёз звяртаць увагу на Нелю, калі разышоўся з Інай Т. Пазней на асобным аркушу Освальд дапісвае. Нелі на пачатку не выглядае вартай увагі. Яна проста выглядае і надта вялікая. Але я адразу адчуў, што яна добрая, і яе жарсці адпавядаюць яе памерам, што ўдалося высветліць толькі пасля доўгага вывучэння прадмету. Пасля лёгкага раману, які цягнуўся да студзеня і нават лютага, мы падтрымлівалі сяброўства. Але на звычайных умовах аж да траўня 1961-га, і пасля жанідзібы мы больш не сустракаліся. Гэты запіс зроблены, верагодна, ўжо пасля вяртання ў Амерыку. І Мэйлер называе яго адзіным, апроч радкоў пра студэнтку кансерваторыі, канкрэтным сведчаннем сексуальнага жыцця Освальда ў Менску да жаніцьбы. Канкрэтыкі ў гэтым выпадку асабліва якраз і няма, ёсць крыху нацяжная спроба гумару. Восенню 1960-га у Освальда развіваецца нашмат больш сур'ёзны трэці раман, які завершыцца прапановай рукі і сэрца. Дарэчы, брунетцы.